نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغل يتود الله يجول لنا لا صلى الله عليه وسلم وها جوني وندن كوي تفسير القرآن جنغتن ها جوني كو دفتر الله دي ونو كالكو إن جنغ كير أوري موجود كو نوان كاري كالكو إن ياتو دفتر الله دي أوري واند قوام النبي صلى الله عليه وسلم نفدر تنوها لمكو uyan gande fa inna astaqal hadith kitabullah gande bur mujjude pewal ko pewal nelado sallallahu alayhi wa sallam uyan gande hono hono sharral umur bur wonde worode fi akuji fo gede kesitinaade mada e dina tawa jeya ka hen ko hisitina ko fo wiyete ko bida bida ko majjere majjere fani jomun ko jengul de nyaagi jomraru subhanahu wa ta'ala yo allah ren dem demen eden nyaagi Allah kadi kala ko kalden ko puddiden golle ndudo lewru yo Allah jaban en e kala kadi ko heddi ko yo Allah newon pergitte men yo Allah yaf e ande tafsiru man suratul baqara mara ko aya batto e wateme didi e chafande juy dumon tilkar rusulu e wobbe kadi na baawi jaaturaade kadi tema didi e chafan juy e go no defte mbaadi e Allah wi tilkar rusula e beedo ne laabe الذي فضلنا بعضهم على بعض من أرني يوغا هين إدو يوغا بيرون الله بفو تدنا بانجي الله بكسا جمون إن كالنا دمان محمد إيو الله بي كم بيان الله بكم بكوي مبن أو إبن جوغي برون در البنغال الله نوري هين يوغا إدو يوغا إيو جو مرارو كل لدادو هون ركي وب مرتباجي أبارا سوجي بامتي دي تو الله نلمتن من هول دي مرتباجي نون ويؤمنهم من كلم الله إن جاهن بالله هالد يقول النبي موسى عليه السلام ويبيت الدنغال منغال الله هالد مكوكو ألداك ويتنغان دا واسداكو قوين موسى عليه السلام وإن غندكم أود قرآنكو حالا من كووني قوانك حالد دي الله نغلو قرآن دي أدو مجر الله هالد من قرآن ونهي نكوكو وكلم الله موسى تكليما لمنون عندي يوابنا مبالو يبيرو الله نكال دي الله نفوبه mata ben kam mato odo ayde limtani ben hen to gandir tan kala ko be kali ko fenande nani jomiraade be o halduno be o hali Musa de o halduno e mun o hali wonde jomiraade subhanahu wa ta'ala halde en nabi Musa ko alda e wasila allahi wa rafa'a ba'dahum darajat yoga hen kadum to darajuji won hen be Allah rukki gonna martabaji tuudi ko wano timmode nelabe Allah ni محمد صلى الله عليه وسلم كان كون سيد ولد آدم ونسيد الأولين والآخرين أدنى الآخر فوق كان كون مور ina jahen kadi baban annabi annabi ibrahim o kadi allah bamti mono fi allahi wa atina isa ibn maryam al bayyinat min dukki isa ibn maryam on de laaji penji anani allah hertirani mo gonnam ko wete mu'jizaji laftudi kanko gonnam darton do gabri neddo tan yo ummo jomun ummo ko non kadi gonnam so jimino e maado yo ummo tan rewane makko ko non kadi ha juri neddo jibidinaado e gumdam so wi tan ganda so mimi yas mun dan fer tan girde wono kadi gondudo e baras da wuji burdi tidde fof sellinde kango gonnam so mimi jomun tan sellanno nani gila wurtinde mabbe ha sellimbe jibdinaabe gumdam e safru wondube baras on saande annabi isa nelande dedo gede burno tidde fof on saaya bangal santimbe doctorebe ko dum do bur tidde e jomiraara subhanahu wa ta'ala holli kadi kanko mo halanno kadi gede birnide nani dum fo Allah halni men dum e dal qur'an gonna mo halan ma saari o halan ma ko moftudo ha der suuduma ko burda moftudo foto buri woddirade foto buri lobbinade suudu fo o halta beedo de nodditobe hande na gandi birnide be hoto be ngoni o do nyawkam hoto yi honde o ari honde o gasata dum do de be ciusa halde dum allahi wa ayyadnahu min chimminiri mo be ruhil qudus fitandu senidu annabi isa gornam na jaay modjer allah ko wadani mo aw kanko jibril ko makko tan wondi nani joomiraade simminiri mo wondude jibril alayhi salam allahi wa law sha allah sallaha jin maqtatal alladhina min ba'dihim allim be kabatanu ciagal be nelabe allah teddu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu ciagal de laaji penje ngar gonnam su yimbe gonnam su allah haajin peeri allah addi deftere kay addi nelabe kay to lural woni hankati wiyaye nangu ko deftere allah de wi ko ko nelado allah wi ko hoto luraten joomiraade so haajin ko non wadata nani so haajin be podo dirta jeddo dirta nani ko no joomira subhanahu wa ta'ala wi so haajini fu kawranno keeda ciagal nelabe be wonno nelabe kawri kanyum ko kongol gonga jogi walakin ikhtalafu kon yimbe be ha joni de be luri hoko addi lural ngal faminhum man amana yani inen gongdin be Allah tigi tigi na gongdin Allah wi annabi jo wi wa minhum man kafara won hen non heferebe giddan dum tande lural ngal fu ko do tan woni odo no gongdin Allah na gongdin deftere Allah na gongdin hedde ciagal annabi Allah iko nodo gongini kanyum ko koydul goddi ko darul e tindul be no jogori hawrude mi wima allah wi nalado allah wi anon biya kam dum do e dum do ko joomiraado subhanahu holli asli lural ngal fof ko yeddude tan so neddo gongdini allah kay gongdini nalado allah hangade ala ko jeewita goddum ko allah wi ko e ko annabiijo ko dum kay hejjete yonma welma fewni ndoma kono annabiijo ko ni wadi kono minan ko ni min badir allah biijo ko niwi kono non dum hawranani mon dum wona ko hulbini ko dum wada holli ganda asli o fof ko bangal kefaragal ngal tan abbaade belade mum allahi faminhum man aamana dum won tabit be imanagal be won hen kadi yeddube go nam goni goni heferabe wala insha allah maqrata lusu allaha jinu be kabatanu be podondirtan kon jumara subhanahu wa ta'ala lakinna allah yaf'alu ma yurid go nam allah ina golla ko haaji wadi bani adama no wayni kanyum nandane malaikaaji allah ben jeddondirta podondirta ben kay ko joomiraado wi ko la ya'suna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun e kono bani adam en kono bayni kanyum en aw kanyum en kawrata tan ko ji tan sirindade sertude e hala allah e hala nelado allah allahu ya ayyuhalladhina amanu ehimun gongdin be allah anfiqu nafqi mimma razaqnakum umaradakum en garzikini mon ay jawdele jogi don di balle hen dina allah ono yari ni mun allah wi wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum ay hay jiyabe allah tampube be ndokkebe jawdinde allah rokki mon di gonnam be ngittira de do tampere be ciotira ko e mabbe be ngiyo o do difficulté ani allah holli do kadi ko ndokke labal jawdere mon ko wiete jakkaji di ndokke kadi jawdel de wana jakkata non en wa anfiqu fi wujuhil khair labi mojjere fof jese mojjere fof na yamira jeese diggere allah fona yida geese modde fof allah yi koni ndakki jawdele mon de kono kala kebdo jawdi seeda bolka e nana mofta ha tiidi jamaa fa aw ako allah wi no goddo ko rendina ha heewi habbi mofti gonam ko wiyete ko e salli remi takki yili may dali ko non tan a remi ha heewi a jetti a takki ma jetti putiyel ma de yilo yo sa mayi ko don heddoto dum woni go bani adam ko ni woni jikku mun batten way wonde ndere jiraranku ina waito ta wana jogi hunde fuf Allah yin dokke koy min qabliku idi an yaati anda arata mun yawmun nyalawma la bay'un fihi gornam ciotigo ala hen o nyalawma ciotigo tobbe jiriyerdi jabetaki wala khullatun cehilagal ala hen kasihilam jen tefanagam to kari nini Allah yi wala shafa'atun wala tafar ani jomraari dokke jawdele mon de gila on nyalawma aran nyaramu gornam on nyalawma gornam ganda wiide neddo ar nyaagono kam Allah bakatu jam di yodi gitte don ala jomraari dum non ala sonande Allah yamiri rabbul alamin wal kafiruna yafra bihum zalimun kam be ngoni toñobe nani saajira tan ganda kefer kanyum won toño won kefer kanyum toñi Allah toñi nelado Allah toñange fogo don woni happude Allah yo Allah na jogi biddo inna shirka la zulmun azim e gorna en bi ganda goto ciernaajo mawdu Abu ibn Dinar o yen jitti Allah bi do al kafiruna hum zalimun sinno wi nako wa zalimun hum al kafirun de ngama e goto da ta famdan kistu sona kuma Allah faabi o yi kono Allah wi do heferebbe ngoni toñobe sinno wi no toñobe ngoni heferebbe e dum non kam en nyaagi Allah yo Allah faabo wonno toñange wadi o kaliteji anani nganda kefirungu an inna shirka la zulmun azim e koni jomiraara subhanahu wa ta'ala holli men o do aya do wal kafiruna hum zalimun allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jomiraara subhanahu wa ta'ala e o do aya mo ganduda biite do ayatal kursi ko aya mo ganduda gonam jogido teddugal no feewi da annabiyyu namnin wa sahaba be makko o namni hol aya burdo wadde dani o namni biite do bay ibn ka'b ni o do wi ko allah neelaado allah gandi kono arte annabiyyo yimi andi ko ayatal kursi annabiyyo gornam honki becce makko wi yo allah bubne berdu gandal ma yani firti ko tari ande hibi gandal o woni o do aya mo ganduda sifaji allah ke no gas na hen inde allah ke joyna limtaay makko o do aya sa famimo a waddata allah allah do watta shirku billah الله لا إله إلا هو الله ونديته على سوانا كنك الحي القيوم كنك سفري غور ممايتا كلك وانا الله سابي على ننغي هوند أردور ومايدو أندو أنكم هاجون فياكم ما فياوان ننغو الله غور ممايتا درانير تغور من كنك واني غوط الأحد كنك واني غوط غور نم السمد فوق اند الله واني پاند تياد تغور الله فونا هاتو جيني مكو كنك ومو يوندنينغا تغور نفوف kanko goto heddoto ko heddi kala biiteedo neddil walla jinne foko ko mayata kadi no arde do leydi ni kadi sa jeewi gardugol gol nandi be mi kala won nanduda gardugol aduna onon nandi battale dum ga reeno wiida da buri joomunde bural ko to Allah woli Allah andi burdo hulde Allah buri burdo feedo ko Allah andi nani Allah woni al hayyul qayyum kanko darani do dirunde fiya kuji tagore makko fof kanko reeni tagore ne fof enen foko en den ka Allah gonden enen fo gornam ko e les jamirode Allah gonden la ta'khuzuhu nangata o Allah sinatun doyngul anani hebata ma ko wete sinatun ngongul wala namun wana doyngul yo o woni Allah mo ganduda ngongata danota ko yo dum non nangu on ha tiida nodda on duorada on bada on Allah ma hono jaata da duoro neddo yewo danima ha buy ngara galle makko wi yo mayi hangira no ronda do uboyam on kay wawonde Allah dum non nyaago Allah gurdo ma mayata o alam ngongata ngofjota ko danota ko nani inna allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam alla danota ko hananani mu danade so danima kay nenden danota ko lahu ma fis samawati wa ma fil ard kanko wodani ko woni to asman fo e ko woni leydi dendangal ko woni to asman ko laamu makko dendangal ko woni asman leydi ko mashkon makko ko jiida e do les fof woni ko lesa joni jimaani jomiraado les laamu makko الذي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه كنجيتا ديدو ها اوجي دميراجي غون فورتي كوي الله هول فو تشور ارد ان تفاتو ياسو الله دو سونا سو يميري اي دون فورتي كو الله دون دو فو حالاتو كو مانغو الله اي تيدوغال ماكو هاي غور سوسا ارد نان مون وي ان تفاتو ماكو دو سونا كان كو يميري ايو نكو تشيكاتن تفوري وندتو الله ني ونانو تفوري من غاتو ادونو دو اي انا نانغامو دو ولا كوريجي ما نانغام ولا جاودي ما njahato purkirer yo naweto e tawega e wanjaha yo tefani Allah wi aladi kanko hay goro susa ardena tefasona mo yamir yo ar onno so yamirani ma sa ari tan wiete ko an horema jodo dosiji manu do an horema wojo horema wiete ko diiyu ko pewnuda go taw anani du wadi ganda jomirado hay goro susa tefde sona mo yamir kadi kanko Alla ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum kanko Alla kanko ma andi fiya ko bani adama en fof adun o to ibi hoto yarati hoko benne adun he ko jogor arde lakara Alla wi hunde fo kala ko wete tagore adunaaji di fo Alla na firliti fo o mo andi ko hawni han ko wala yuhiduna bi shay'in min ilmi ala fo non himbe ganda fiya ko gandal Alla hay batte sona ko haaji ka illa bima sha gonnam sona ko andini men demde nelabe Alla ko ko halani men demde nelabe Alla ko ko halani men defte ko ko dum de wiya dum no wiyobe na balo biro Alla bi andi kan halakam ala do kan halakam firtim tay joomi radio hay hunde himbe ala ko gande makko ono so mbiodon balde makko nyande fof do de ina hawni Allahu wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard ya jani danki Allah di buri yaji e mawnude asmanuje leedele fof anani kanko joomi radio subhanahu wa ta'ala anani kanko wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard ko hono dani de Allahu wala ya'uduhu hifzuhuma kono dum de teddinta mo ren kade do gede anani ganda kursiyyu Allah o e leedele de dum do fof no way teddude mawnude dum tampinta Allah rende de hunde wonno wal aliyyu kanko woni tawdo ciforido tawala al azim woni mawdo e Allah hay hunde teddinta e hay hunde teddata e makko hay hunde ronkinta mo yani rende asmanuji di rende leedele de dum tampinta Allah wonno kanko woni qahir fawqa ibadi kanko woni jimdo tagore de fof anani kanko woni al kabirul mutaal kanko o woni joomiraado subhanahu wa ta'ala Allah la ikraha fi ddin fursugul ala ddin waawnugul ala hen wonno sa forsama ya wadu hunde hay sa wadi ne furti ka wadani non siyama forsema juula ana yida juulde anduka juulan siyama forsema nata e dinil islam anduka dum wad dinil islam waawnata yimbe forse nata e dine ala Allah yuqattabayna ar-rusyu min al-ghay lawul gonga feeni labti cer majjere kadi feeni labti cer man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur jiddo fo nanga imanagal nata hen muudo kadi wona kefero kay e kefaragal nan don nan yesuma anani joomiraado subhanahu wa ta'ala holli kay ko wiite waawner gurung ala e bangal diine anani joomiraado faman yakfur bit taagut kala jiddudo daaguteeji de kay o yu'min billahi o gongdini Allah faqad istamsaka bil urwati al-wusqa on de nange fimde holni de fimde de tajata ayo diine l'islam on ko ni ma jedda da gut dum won ko biida la ilaha dewteedo fof ala da gutaji fof yo goddito ladde kanda ne rewede jeya mbawa kanda ni hen dum woni ganduda biida illa allah da rewata sona allah goto kala nodditodo yo rewe ko da gut da gutaji ne kewi iblis e shaytan ko da gut anani kala biyo won andi ko wirni ko da gut ngati yimbe ko yo newum yo ngar ina tiptipina sera makko kala biido no jogi aljanna nanne he yimbe ko wona allah ko da gut kala biyo no danda yimbe jeyngol ko daagut kala biyo no wayi sakkade kuddiroje Allah de ko daagut Allah yifama yakfur bi daagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wusqa lam fi samalaha kala jiddudu daaguteji de kay gongdini Allah goto i on de nange fimde holni da nangi to tajata nani wallahu Allah woni sami'an do ko yimbe kalata alimun gandudo ko yimbe gollata Allahu waliyul ladina amanu Allah de woni gokkedo gonginbe Allah e Allah kanyum kanko wallata gonginbe Allah kanko hedan tabe gonam kanko reena tabe wallata be Allah yukhrijuhum yaltina min adh-dhulumati umrade nibbereji kefir ila an-nur fawda an-nur imanagal gonam kala gongindo Allah ma wajada khairan falyahmadillah yuyittu Allah ko e wonde imanu billahi ko hunde ganda sahibi dum yittu Allah anani joomiraadu kanko wallata mu'minina en kanko reenata be reenata fi akuji mabbe fof o ittabe nibbere keferu o ittabe majjere o nanabe annore imanagal e pewal walladina kafaru taynongo be heferebe yeddube be awliyaahum kambe woni keedo mabbe attaagur ko daaguteji e kambe woni hay goto mabbe dawata sono yi hitu daagur inya jewanta kam laawulamgul kum jaha wa maani maani o sara ceede makko walla tobba tobbere makko walla wada tobbe makko wona halde fenaale de be ngoni ko daagutaji e joomiraado holli tigi woni daawuteebe dum wari gonnam gandirta leedele men de ne jurmini kala paado e wadde dewgal kala jahowo ina danno kala ganda cioddo galle walla na wadda nande e gede wiata ko yobbe jeewan dum de dum woni Allah wi kafaru awliyaahum taaghut ni be no ko jamirtabe Allah yukhrijunahum minan nuri an bi gittabe imanagal ha laab annor imanagal be coodam be hen ha laab ngati joon joodi be jamir ma ko artata e aduna ben jamir mako ino atma kefer imi in annon lawol mangul e ngol wadi cerpote di ngol wadi gasde di ngol wadi pergitte di I holdum batta dum iwa sadak ya do sugundu maydo e ya ganda gas jarn asadi yanade ya bani adam so mayi e sono wuri fono jogi hurum jomirado subhanahu wa ta'ala tiddini bani adam nelado allah yi hay gabru neddo hanani yabude en gabru sono hanani yabude en saha ngadda kirima fandima pikkujima ngasuda gabru gornam ha jettoda kasanke maydo ngubbita dum gornam ha jaltina hunde maydo o taja ay du wadi daawuteje goni mbadata yukhrujuna hum minan nuri ila zulumat gonnam wonno ko sheedaneji ku ben jamirta be deedo gede ngittabe imanagal sa jeewi feccere ko sheedaneji jamirta yimbe ko kala ko mbiyata di sadakeji ya fusuyda boccode ya hirsonoydo galdo odo hunde baler fo ganda ko daawutaji enni jomiraadu yukhrujuna hum minan nuri ila zulumat alla yulaika ashabun nar ay be goni yimbe jengul sarjeewa neddo yite ko be do tigi warje wobbe هم فيها خالدون كم من هد توب جنغل بن جلتتا لا يخرجون منها أبدا نم بندرا بجوم راركو ني ديوي سبحانه وتعالى أنا ني دو ودن غندا ديدو آيج قرآن فوف سا جيوي غن نم كو توحيد تاوتا هن كو إيمان آغال تاوتا هن كو مجر لنياجي الله يو الله ركو من فام دين الإسلام يو الله ركو من ريو لا دن الله صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن ياتينك سعيا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الذي ألم ترى نم لو يتكو كورها بني آدم واتها كله حالا تكو متى أياني متى أندى متى أناني كياب كباره لو الذي أن إلى الذي فعد أن حاج إبراهيم كجندرنا لو النبي إبراهيم إيوانا النبي إبراهيم ميدي كجندر دي كافر القوتل في ربه في اكو جومي وكان جومي رب سبحانه وتعالى ابراهيم من نكو ديفانس يو الله غوتو ريبي كونو كيفرو كانيم ونانغون ميجو جوغينو ان غاندي النبي ابراهيم كانيم كام كانيم كو جوم توحيد ودي جومي رب سبحانه وتعالى مانتي اودو غور غورنا مو فوكو يدندير دي مشركين ان رواب كو وانا الله رواب كو دين رواب لبين رواب نانغين رواب يمبين فوفو حبي بيدو فوف كان قول إبراهيم وحاجه قومه دو وندي بتاونو سنميجي مبنا كيلا بتواكا بنغاندا كونو بي غودو ورانا دوم دو إبراهيم إنه فتا يذكرهم اي يذكرهم اونو كين حالاي ماجي كو بوني اي مي على فو تيفيتو ولا نيغو ودي دو توروج بداري سكري ليدي سونا اودو غوركو بيتهدو إبراهيم غادو يمو دون حالاي كو فوف على onno kango onno sispe ni mo re ngandi ibrahim boy di nganda hadde de do gede golle puudeje de do gede penale anani wabi o do kefero o yeddundire mun bangal kattande allah e bawde allah anani mi nganda wite ko no muruz bun kanaan mo nganda jeddundirno ibrahim bangal godal allah an ataahu allahul mulka e batte allah rokki mo jawdi jawdi ndi heewi gonnam o fo nganda ko wite ko o biwi wanno innal insana la yadha bani adamana murtas jawri ndi heewi so falti tan farno to hankadi murta anani ha yotto don yottin dum yeddude allah urta dum bewre gorannam iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit an nabi ibrahim wa yumin mino jom ko allah anani ina holli kay godal allah gal o yumin ko allah woni jeedo kam o kanko tagi ganda ngurna mam dam kanyum tagi mayde de kanyum tagi terde jogi den do de kanko goto kanko woni rabbul alamin je aduna fuf taw kanko o do kefer nuddinoma alli yankagal e wonde ganda ha joni jeedo aduno en ne yurahi mi wi ala min kay wana min kay je yakam min kay rabbi alladhi yuhyi wa yumit jom gonnam ko yuhyi al gurno wa nattino wo ko on woni jom i kango do pudo galdo daangal ko wi kango ne qalu yana uhyu ummi tay ko dum kay hami be do ay wardi be do ay wurnude e wi tay ibrahima biida joome woni gurno baro min be do ay wurnude be do ay wardi onoddi worbe dido o nyaawi han goto yo war ko wi fo dum watte on wara wacci goddo o yi o wi nan mi wurni o do mi wari o yoto wi kango ganda o yo wurni mo acci yo e wo acci o ga ha joni ganda barado wono wari dum e annabi ibrahim andi o do ko puudo fuñuñu ko daaydo nayimo bangi goddo e ganna qala ibrahim wiimo fa inna allaha yaati bi shamsi min al mashriq min de jomo mo kanko fuddirta nange nyal fo yaltinirta jellito funnaage dum non tayi an won ko baawda joni haa nge jellitoraade funnaage mbatta dun o chance programme mbatta nange fudurta ko yurnaage faati bi amna al maghrib tayi bida an ka allah do ay wurno do ay warde xonono joomiraade yidi fo wajirni ando ay wadde non jooni naage nana jellito jooni ka ruttinge tan ge jellito bangi hirnaage to anani kango odo gonnam tan fo buhita alladhi kafar gonnam tan ko wiyete ko o wiimi hankado runki andudo ko jaaboto hankado mumbi o muga o runki andudo ko haalata ko wiyete hankado dalilu gasi anni allahi wallahu alla la yahdi wa fan o hannota ko eno fewnata alqawma yimbe azzalimina toñobe dum toñorade shirku billah ben allah lunginta bi hujja e deylaaji penji mo jiyata gonnam fo ina jingana fenande joomiraade wi tan jonjono hersa o hoya man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabim mun en yeddundire gonnam bangel diine allah wala bangi kabaruuji allah taw gandal ala ala deftere ala peewal nelaado allah ala deftere ina ooni ki geenel tan yaana yeddundire hankati saani yabfi pour majjinde yim mi ko niide e nder oodo aayi allah holli men tigi peewal ko allah jogi anani kono fewnata yimɓe musrikine en heefreɓe ɓeeɗo yaani o lunguintaɓe hujjaji deylaji peñƴi cuɓiɗo sirku billahi fewata kañum koko gacce tan dooki ɗum anani joomiraɗo subhanahu wa taala kadi holli men kadi misal goɗɗo kadi ha joni kalli aw kalladi marra ala qaryatin ɗum woni issa ɗimmo kadi ina holla tigi mo allah muyani peewal gorno hono wayata mate yettakima ha joni oɗo ɓinnunoɗo e wuuro wohiya khawiyatin taw wuro ngo ina fukki ala urushi ha e dow ha joni calɗi he wuro ngo fo no saami ko wiyete piyoji ɗi tan keddina yurbiti so wuro heeli so nokku yurbino wayata ni jiyata ko piyoji ɗi tan heewi haddare ko heddi ko fo no saami kanko wirtingodo wuro moltanango ko faddunongo ala hono maggi yonnode hewde yimbe fo ala caggal wuro gonde halkande o rewi don gornam kanko odo gorko mi wiite ko Uzair ko buri lollude kay ko hala e bangal ha joni odo qissa gornam o wi godo wuro nongo samir ni woni baytul muqaddas joni non gornam kanko mi ko buk on sa ko buktu nasara helno wuro ngo qala yu anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mawtiha gornam wi hono Allah wurtirta godo wuro hono godo artirta e ganda no e place mum wonno caggal ne go helirindani de anani dum no gornam haawa dum no woni royta godo wuro kay firti ko rappi ha ngadi godo kay boni godo kay wonta ummita dum miji den hunde joomiraado subhanahu wa ta'ala no miji den hunde tan awa joomiraado subhanahu wa ta'ala kango on Zubair o Uzair o mo waddi ha joni babba makko o mo yaata no miji den do hunde no miji den do hunde alta fa amata Allahu mi ata'am anani o haali dum do hono wurtinirte ngor wurun dartoto tan Allah nattinimo kanko hore makko leli don duubi temeder o mo leli summa ba'athahu chagganun Allah ummitinim Allah na andinamo kanyum wayi wurnude wayi wardo anani kanko heddi o leli don gornam duubi temeder chagganun Allah wurtinimo ha hollamo kaawida kaawu saaji kattande Allah bala ganda o wiyana kanko do gor kam labisano foti nyibda do qalu labistu yawman aw ba'da yam do fininde kanko difto watta wonki namni hono foti badda do wi nyalama goto non la fetire nyalaw kanko sikkima do ko subaga tan lilno do fini hedde ki hiden wala so wodi kam do ngol ngol no luggidir fogam diota nyalawma goto wala fetire nyalawma tan qalu wiyana kanko odo ganda joomiraado subhanahu wa ta'ala wi mu ala ballabista mi'ata am accu anka woni do duubi temeder ay ko lilla do ko woni duubi temeder ko duubi temeder lilla do kono ina jaay kaawi saaji Allah kaawni do Allah Allah yimo fanzur ila ta'im ko jeew feewde nyaamde maande om jogino nyaamde makko om yoobi wa sharabika njaram ma fula meta sanna hay hunde ham waylaaki jeetan nyaamde de ufani rappani luubani non tan nonani kono ko yoobi no ko ndani wanzur ila himarika ndar feewde bongil mangil to ngel lelino do hangil moji wonti jeegoram dappude anani joomiraade wol najalaka ayatan linnas yani mbadir nami dani ko mi wadma kaawis mi holluma kaawini de joomiraade subhanahu wa ta'ala kattande mun ngona mu'jisa laabtude cerwonande yimbe kadi wanzur ila al'izami dar feewde jion bamgil mangil kayfa nun shiraano mi gumminirta dum summa naksuha caggal kadi min koltina dum lahman tiew kanko ganda o mo dara bamgil ngil ko ni tan gonnam joomiraade subhanahu wa ta'ala awo suuni tan ko bamgil hankadi yon konnan den tewna holta hen ha boy nguru hura hen tan bamgil ngil dari hani babba makko tigi lilno ba do harappi ba allahi falam ma tabayyana lahu gilande feñani mo ledo hunde qala wi alam min kum anni laka anna allah alla ala kulli shay'in qadir ina wawi hunde fo no hattane hunde fof ay dum ko sifaji allah ko allah goto wiyeten andi hunde fof ina wawi hunde fo dum ko allah wiyeten non anani nelabe allah be wonko be gandi wonko be ganda joomiraado subhanahu wa ta'ala nelado allah mo bur yidde horsinde o hewde gandal annabi sa sallam wi nafigeebe na serama kono andabe wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum anani annabi nuhu koy ul azmi en jeya o yiko wa ma ilmi bima kanu ya'malun be fona gonde almube munen kono gandani he malado e malkisad kono hande biide neden jogi serambe oɗo cerno mani kay o yino almudu makko na winda e ganda lawhil mahfuz ko malkisado o momti inde nde to lawhil mahfuz do e malkisu he o windoy to malal to hakkuni men Allah beedo eske ɗum do ka do hala yo Allah faabo en koy ko hono dani kanko joomira subhanahu wa ta'ala kadi o jangini men kadi ha joni do e qissa nabi ibrahim kadi qissa goddo fof eno hallati go nanko joomira do wurtinda bani adama en somayi wa iz qala ibrahim tuman ibrahim wi rabbi jamam arini hollam kayfa tuhyi al-mauta wa nangurtinirta maabe be kanko wi om yidi yide ko wiyata wonno gandal yide kadi mi yidum ko gandal mi andi e mi yii kadi gal don gandal yigol gol om yidi andude den hunde hono dum wonirta hono Allah wadirta den hunde kanko en Ibrahim le nardi dum do Allah qala jumrada wi in awalam tu mi mata gonginani ko bimi ko qala bala wi meda gongini kay walakin li yatma inna qalbi ha bernam hibi do tan am yire gitam de anani ko nani kanko joomira subhanahu wa ta'ala qissa en Ibrahim odo oyima mere gongdini mere tanyide anani qala joomira do yima fa khudh arba'atan min at-tayr hoccu ganda nangu ko wiyete diwe nay dum woni ganda gere ganda diwoje de nay mun sanan gida kanje dedo diwanai fasuruhunna ilayk anani kanje fu takude matan tagal mun hajuni taja koyde sanan gidi wanai de awa hirsude sa hirsi ganda tewuji majji di fon jillondira dum ha jillondir yatta tew o mara dum no sadaaji nayni kala sada pawa dum do hayr nanga non diwe barda de kirsuda den jogoda koyde juude ma so dum benni tagal mun acitti fecci tew o do ganda koy kaaje nayde fof tagal mun kad nodda dum summa jaal ala kulli jabalin minhun najuza kala do hayre mada hen sada ngota hen feccere wotere summa du'hunna tagal mun nanga ko e majji itan noddaadi tambiya kuy yaati naka sayen jon jon di ngara di ndoga ko hono ndani ko hirsuno ko e poli nay walla diwe nay e gede diwoje tan o jogi koyde tan o noddi tan o soyni nango kusel ina yewto kettel ina yoga ha hawri hankari kette giinode charitinode forenti han jon joni nguru hura hen bibje ngarti hen boroji ngari tan nani tan hankadi ngari ngarte makko kanko on jomirado halirndani wa'lam andu anna allah al aziz allawni teddudo hay hunde woron kanta hakimun woni nyenyudo e golle mu e dum do ko sifaji allah goddo hebata den hunde woto wi sifaji allah di wobbe ma dokke dum dan force kali ko ganno mirnindi kali de ko nindan allah woni alimul ghaib ko allah wiyete non sa yama ka ganno mirnindi dan gonda ko e jaleede a funti horema harameji ma jidi hay go debbo ma woni redu ko anda sona njaada futu ya jewi hay ben kala penale nyen fu fe den jia anani ko hono ndani bandiraabe gandirta allahi matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah e mbi odo ay sababu nuzul makko ko selli sayyidina usman ibn affan abdurrahman ibn auf ben jia ko kare sire bandir sahaba nyen walde tabuk to yaate to no woddi kabete do no jogi semmene jogi dole sanga waktu jaate do kadi no wuli wana mimbe hebe nan jidi yaade kono gala njobaari gala to baddi to yete to non na woddi du wor kanko beedo be gaddi jawdele be jogino de go nan be baddi hen ida be gaddi jawdele ma be baddi yeso annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala o manti beedo anani kanko annabi go nan nangi jawdi abdurrahman ibn afi jawdi usman ibn affan nen mun de wiino ko sayyidina usman addi ko وي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وي عثمان ان قد ترلتا ما هاي بات كو كلا كو واي ود تشغال نيدو هوند اودو نافاك ان واي هيودو ني عبد الرحمن بن عوف ني من ادي جاودي كيود النبي صلى الله عليه وسلم يان كما كو غاتشاندا غالما وي ما اتشيني بجوناكي اوجوناجي ناي اناني دوم دو كو هدي كو فومي نياملي جاما النبي جو دو اني بارك الله لك فيما امسكت يو الله بارك ننا كو غاتشودا غالكو وفيما اعطيت كو دوكودا كو فوف جمرادي مثل الذين يروبان ينفقون بين النفق أموالهم جودة لمن في سبيل الله لا ولا الله الذي جودة لك الشواد ويكمثل حبة ويكوغن مكون مثال قبل قوتل أي هي آويدم أنبتن الفن سبع سنابل بوتا لجيدد ولا شمج جيدد ونو كمبكو ويتا سنابل سنبولكو ووتا دو سمير فو تيرون غلالاتون كمبكو دمتن ويتا نون anani ngadda sammere de tawa hen ko gabbel gotel gawnoda dum woni ganda fudi wufti addi gabbe ha heewi ko ni tan way jomiraar subhanahu wa ta'ala kanko sawanta mo haaji anani sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba kala sammere wala kala wutaano no wadi temajara abbere wallahu alla yudha'ifu liman yasha gonnam alla sawanta wonande mo haaji wallahu alla wasi'un alim kay ko jaaju ganda ko dokkal andudo kan do rokkede eden je odo example nyane fof du hitana fof so ari jaha ngabba do go nan jabba do gabbilma ngir rukuma sammer rukuma temeder abber koni ko allah wawi sawde allahu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah e ko be nder nafobe jawdele munene lawul allah dartude wili allah summa rifi la yutbi'una ma anfaqu be deftinta ko be nafbi ko mannan ko wete mbaju kambe so be nokkima be mbajata be kasata anani mbiyata anarin do de hanki andel wonno do hiccanki ala dum fona bonna sadakma sa rukki musiddo ma banne tan gasi anani woto rewni hen waju woto yimo ndambe de nyamduma dum do lamede rukkuma dum do kono yaaduni am waare ledde yaaduni am dum do dum fona bonna sadakma hay hunda raftinta hay rukkube gasi la yatbi'una ma anfaqu mannan wala adha ndewnata hen ko wiyete wajore wana toode battimi rukki madan hankari gasi an ga bari tan ko min rukkuma do nyan fu ka badjo kam tan nyan fu tan ka kaltudo dum ko no hulbeni jomiraa subhanahu wa ta'ala wi ay bende ko be ngoni kebde mojjara ha heewi لهم وادني بأجرهم جبد ما عند ربهم تجومي ولا خوف عليهم كل الفعل يدوبيرو ولا هم انا كم يحزنون يبتشونو انني بتينتا كل لين دارغادي بنجيتا هاجون غنم سونار كوبوتينو بانغال ادون دوكو على جومرادو هولي بينغون غاندا جوغي بو ويتا غارنت لن نياغي الله يو الله فابو جابنا من كل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا بالمن ولذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون جمرة سبحانه وتعالى هاجون غندن كوي صدقيجي دي اللن هالن من جولن هاني سكورا دي ساسكي مند وطو واجمو وطو حال تم وطو حاسكو مدن دامكو وطو نمسيت gonnam goddo wi dokkudo suni man tata wala dokkudo suni beydata dokkaado yawi man tata daminaake rokka yawata jawdo go rokki nimsani e joomiraado kala ko dokkuda do yawata ada yawi hanin tawa beydi e do wadde ganda baari ko sabo Allah madirta bonata to Allah allahi qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha e Allah holli do wi kongul mujjul qawlun ma'ruf kalna mu hala mujje so ari o jewdi ma sa ala anani walla habla rukud hay sa rokkani hal hala mujje anani gornami kongul ina adda yafu kongul mujjul khairun ina uri mujjude gornam ko wiyete sadaq min sadaqatin yadbahuha adam mo ngada e rewna hen tore e joomiraado holli do e wanda kongul ganda ha joni e wo mujjul gonna koy sadaqa jiya annabi jo halni men dum e der hadiseji way kongul mu al kalimatu tayyiba sadaqa anani be mbi be gala ko be cakki wi kale ko moj subhanallahi wa sadaq alhamdulillah sab alhamdulillah allahu akbar sab kala kongul mojjol tan do wada annabi sallallahu alaihi wasallam wi torokkan ban o torokkan ban ne gayasu kongul mojjol o torokkan ban de kam hay wirtude yasuma ayasumun anani do wadi ganduda haysa ala ko dukkuda moto nyirbinanam moto tumino batta suwini mo maratan biya bona wadi kadi la hawla be nangara koy ala woto wi non hal hala modde tan sa ala sa halitan be paman be gandan non son tawino do tan kay on danyan hande min haram ko ni de Allah fudir yo Allah rukku men enen fof dum woni sada rutta jelotodo nyaagotodo hala mo hala modde gonnam hayso ari o rufte ma o rufte ma woto sekam mo gari kan gon tan gornam ko nyolaado nani joomiraado subhanahu wa ta'ala holli e ko hono dani de wallahu Allah gani Allah kan ko woni jondini do ga tagore makko halim gonna woni newani do bo yawata addanta be torla sona no ganda jomirado aw kanko wana luttudo sari amako wotan o jukka dum wala torla dum joni joni ala jomirado ko halim wiyete allahu ya ayyuha alladhina amanu ehimun gondin be allah la tubdilu sadaqatikum mutumbonnine o to bonnire sadakeji mon di bil manni do woni ha joni a wajgul wal adha'i tuugul anani allahu kalladhi yunfiqu malahu riya annas waytan kon on jetto jawdi mun rokkirta ko ha wiye eske ha yiye ha tine ha wiye anani allahu tay ko dum dokkirda kam andu kam an baraji di kam hebata to allah to kadi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir dokkira o jawdi mun tan ha mane hen gomdinani allah wana nyalawma sakket anani gomdinira sakkorage ha heba baraji mun nyana darnga walla wana ina damini mojjere wana ina huli lebte allah allah yu on fa masaluhu yiru makko misal makko kam masali safwan no tan kono kaajir mawni nalde ni alayhi turab le kal seeda na huri hen ay an garda do ranjida do ngesa walla lore mojjere tan biida do kay to kayna mojjide gonda e jabbude ha nyalduda jabbude ko nama hir ndega don ton jabbuda do ko hayre won les ko toccode bonde won les ko hayre nalde joni ana anda battele kal na fulliya dan jabbuda jomirado yi fa asabahu wabil walla dum on alayhi turaban dufri sa naydo hayre fa asabahu wabilun tan tobo mangu dum on diwande mawnde ari wali hoppude hankade an damini ka jango sa fini walla ganda boyata ngesa ma fudan kono jaada jiwto yade tan fataraka hu saldan ndeka wame o ari nawi ittigo wonno hayre ko fufa gasi heddima hayre nalde yorne kos anani jomirado yi cakkotodo no yengina ko ni tan golle nafiga ko ni tan sikkan jogi golle moƴƴa tan ñana darnga so ari tan tawa ko melew anani la yaqdiruna ala shay mimma kasabu allah yi be tawata baraji ko be gulluno ko hay batte be naftorta ko hen hay hunde aslan wallahu alla la yahdi wa fewnata alqawma yimbe alkafirina hefere allah fewnata handata ko yimbe hefere be fewde lawol moƴƴere caggal mun allah rokki exemple gonginde allah kañum hay soko seeda rokki ɓayr tan aɗa jogui tawhid golle ma fof ko ganduɗa ko mantaɗe ko gonduɗa fof gonnam allah rokkete baraji mum gonto ko sirku joguiɗa a ala golle moƴƴe sa golli ko moƴƴi ko maire golle ma bonɗe kadi yafetake allah yo masalu alladina yunfiquna amwalahum tawi ko yeruɓe an nafɓoɓe jawɗele munen ibtigaa mardatillah saabu ɗaɓɓude weeli allah wa tasbitan min anfusima tabitanande koye mun en anani ɗum on tabitanande koye mun en baraji allah yo ka matali jannatin be robwa waytan kono gonɗo e dow guesa ni mani ƴettuɗo guesa mum tan na e dow tulde ande guese goɗɗe nan tonde gonata koye dow ganduɗa ɗo tule anani taw gonnama hunde fof no fuɗi hen no moƴƴi hen nokku ɓamtiɗo jomirao subhanahu wa taala wi asabahu wabil dan ƴiwonde mawde ari hen fa atat uklaha dhifan tan gonnam zardin o kala ko jibinanno waɗi ɗum cowande jibin ɗum hakke laabi ɗiɗi wonno toɓo go ko moƴƴo ko toɓo amo ko toɓo barkingo toɓo nafowo yani hen eyyi ko ni allah ni iranta julɗo golle mum moƴƴo allahi fa in lam yusibha wabilun faqal hayso ganduɗa ƴiwale mawɗe garani hen ay ñeeka ñeeka camowo hen o eyyi waɗi ɗum kadi ne wona sababu moƴƴina guese ɗe moƴƴina zardinŋaji ɗi jomira subhanahu wa taala wi wonno nokku o ko nokku o moƴƴi ko aslitorimi ɗo ko ɗo moƴƴi kanko ha awdi makko o nayi dow hayre nalde o waɗi anani ko fuɗɗurde nde moƴƴi anani jomirao subhanahu wa taala wi ko nide ɗum waɗi jibina ha heewi cowanɗo cowani wallahu allah bima tamaluna kala ko oɗon golle basirno mo yiya hay hunde suɗotako to allah ɗo maccuɓe allah kay ko gollata ko fof mo humpiti allah wi aya waddu ahadikum ha joni ko yenguinoɓe ɓe baddete allah mati ina yiɗi goto mon anda kuna lahu janna nde jogo latantomo ko wiyete sardinŋe ko min nakhilin e tamaroji ɓiɓɓe leɗɗe ha heewi wa anabine inabuji est ce que goto mon ne yiɗi tawre o sardin moƴƴo kala ko wiyete ɓiɓɓe leɗɗe ina heere inabuji ɓiɓɓe leɗɗe ɓesnoje tajiri min tahti halan ha tawa calli ina doga e less mun ɗum woni sardin ŋaji ɗi ganduɗa ndiyameji diƴƴe banggueji foof e less leɗɗe gonama ina doga nani ganduɗa allah wilahu fiha min kulli samarati tawano wodanimo hen kala ko wiyete ɓesnoje kanko gonama koye oɗo sardinŋe o wuuri hen ɗum ɗo ganda nafi mo no fewi ɗin joni noon yi haw nayiwi tan o asabahul kibar anna ko wiyete nayiwo heeɓimo hankkadi wala hu zurriyatum duafa tawomo accinoon ɓikkon tokson ɗum woni ɓesgo hankkadi kanko o nayiwi kono ɓe acciɓe ala fof no poti mbawa hay faggitade taw cukalon keccon gonnam ala ko mbawi faggitade taw tan fa asabaha isa tan heeɓa jardin o hendu ganduɗa keneli bonɗinan toon sudin gare nge sama dan safini sare na ga faitan anani dum woni fa taraqatan duttu dum ha gas hendu jiwande yani andan zarde mo fu hurmi anani allah yi asfal jiddo wade dani ay goto yida o yawa bado o yango goni koni gornam nyane buri hata junde golle to nay wido wala nyane dar ngada buri yidde ganda mojjere do ko don tawata e hunde ala don kadhalika kono ni yubayyinu allah lakumul ayat alla na finnina mon gornam de do ayeje laftina la'allakum bila ja'un tatafakkaruna dum mijo anani hala jumra subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الذي يا أيها الذين آمنوا إيه ونقوم بالله أنفقوا نفقه من طيبات أمراد قلبل دقيد ما كسبتم أمراد فقر من يقول فقر لنك هون فقر الله بدك هو بني آدم فقرتاني وعلمون ياسو مجي هون فقرتان ياسو لام الذي يدعن قد تشكو ليهن لكيه ومما أخرجنا لكم من الأرض يكم من جلتنا من در ليد نون فقر قوان رمر جمرا سبحانه وتعالى ويني ولا تيمم الخبيث وطفان جسديك السبك تاك منه تنفقون هن تقر الأرض أي أن كم على جوجي سرور ما هي ولا قوف ما أي قور كي نقوف دين جد جنة دون سأل مدون أنجلي ما تقر دون هن اللي يوتن بالينون ولا سيام يا يلتن جكا جاوا رقاج جود ما pooj kon ngonyoron kon ganda ala fu ko nafar e mbiya an ko hen jaltinda Allah yoto mbade nonde wala tayammul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi onon ko e mon on gbadata ndani on gona nangobe on jabata nangude den hunde sona ganda ne mirdi no hen gite mon anada rokka hunde ada rokka Allah anno sa yubirama dum nyamade nangirda rango sa nangani hay dum hebata won nangirde caggal jungo ada ngurni ada mittin Allah kala ko dokkete da jabata nangude sonata wada tikka na ngirni han yasoma wodi ittunde en hunda rokka Allah wodo rago jawdi ma kay ngotta ngitta en an ko ya kala na hala sadaka ari walla hala jakka ari ngonta ko yara gade yawa ko buri jase ko ko buri fojje ko an ko ya ngittata Allah yoto mbade non illa an tughmidu fihi wa alamu anna Allah ngandi Allah de ghaniyun gonnam Allah ko jondini do ga tagore makko hamidun kallakan ko jomiraar subhanahu wa ta'ala woni jettinido allahi ash-shaytanu ya'idukumul faqra kun ko shaydan non fodanta mon ko miskinagal isa ittinido jawdi ga faltima rukki dum do an ka ya wasan woto wandani anani wa ya'murukum bil fahsha kadi shaydan yamirta mon tan ko bakhilagal tiddi jungu dum woni gede bonde tan anani allahu ya'idukum maghfira kallande allahi ndokki nafge fodore mawnde woni han pour ya faade mon wonno gornam sa sakkima inona sababu bakatuji ma fon jafe karinane da aljanna du wada annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam do rendini rawi o mo wajjo dum en o yiko jaltine sadak anani aksirna min al istighfar tasaddaqna wa aksirna min al istighfar annabiyyu hali gede burde wawde nannude bani adam aljanna yaltinde sadak ina jeya hen hawi kulire allah hayso ko fijitinde tamarware e cakkude dum nona saba wona hedda wona wirgal allah hakkunde ma e jeyngol anani jomiraade subhanahu wa ta'ala ko non wiido woni hen ko yaafu annabiyyu wi cakkode ngimsino de anani nganda wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu alla wasi'u ko jaajjo ha joni nganda dokkal alimun kadi ganduɗo kanduɗo e rokkede o allahi yu'til hikmata man yasha jomiraade mo rokka ko wiyete hikma woni gandal nafwal anani gandal nafwal ko gurtungal ma e golle moƴƴe allahi omo rokka nden hunde wonande mo haaji eyi keɓa gandal gandam ngal nafowa naftorɗa kadi naftira kadi yimɓe woɓɓe ko ɗum nde woni gandal kono an gandal ma gandal ma aɗa andi ha heewi an gandal ma fof ko lasrari koko suuɗa an gandal ma koko mofta gandal ma woni hen ko kama tara e man katabaji war kasgal galnal kay annabi wiyanno allahumma inna nauzuka min ilmin la yanfa min ñaguima ya danda amen gandal ngal nafata gandal ma hay hunde nafanima hay hunde fewnani e jikkuji ma moƴƴi hay hunde gonnam sangane tago ma an aɗa jangi aɗa andi mbiɗa kono kala to ganduɗa fajiri tawete kala to waɗa bonijo tawete hay koɓe cuusa wadde an aɗa waɗa andi an kay ngal gandal nafani hay batte so wiyama al hikma ko gandal nafowal woni sababu a naftorima woni sababu kadi jiyaɓe allah naftorima allah yo rokkata ngal gandal man yasha onande mo haaji woman yuta al hikma de kala dokkaɗo hikma faqad utiya on de rokkama khayran moƴƴere kasiran hewde eyyi a rokkama moƴƴere hewde ko ni de allah wi kala dokkaɗo hikma heeɓi moƴƴere mawde ko nam malal aduna e lakara foof kono noon jomiraɗo holli oma yazakaru teskota ko andata ɗum illa ulul albabi sona joom hakkillaji en yata jeeya neɗɗo rokke jangde qur'ana wawa qur'ana ha gasa wiya yo haalu wiya rokkaka haala annabijo de qur'ana o rokka no nde iqra telle makko wonani balɗe seeɗa o wiya qum fa angir umma haal ko kalanoɗa ko fasda wima tu umar ola ko jamiroɗa yaawi ko an jangga qur'ana jangga figu jangga gande ɗe foof aɗa tami hunduko ma mbiɗa ande a rokkaka haala gonnam ɗum addi majjere sankitima yimɓe hannoɓe hiwde hannoɓe hadde bonandeji gonnam ɓe mbi ala nde min kawrata yimɓe amen zalika ɓe annahu mustahabul hayat duniya al akhira ɓe cuɓi gurnamal aduna kal gonnam wonno so ɓe deƴƴi wiyete i kaari kay maayo kay so heewi deƴƴal koni hankkadi ɓe manta kamɓe seeram ɓe wiyeteɓe ene janggina deƴƴi ɓe hankkadi keddiɗo deƴƴi mbi ganduɗa mbi cuk mbi cel kalata jamirta kaɗata jagorna leydi na bonne guure na bonne tawa haalaji munen ina nane kono no deƴƴi leyɗele mum foof gonti baruji gonti dolloji gonti dorogaji fonnoɓe hiwde fonnoɓe hadde nan deƴƴin tami ɗemɗe munen mbi dokkaka haala yo allah faabo koye jomiraɗo subhanahu wa taala wi dokkaɗo qur'ana qur'ana ne wiye hikma dokkaɗo haala nelaɗo allah haaliseeji annabi sallam ne wiye hikma ɗum woni alkitabu wal hikma allah wi dokka ɗum ko heeɓi gandal mangal heeɓi moƴƴere mawde kono andata ɗum sona joom hakkillaji en ɓe woma yadakkaru illa ulil albab allah yi woma anfaktum min nafaqatin aw nadartum min nadrin kala ko nafuɗun ummorade e nafaqe walla ko takkuɗun ummorade e takke fo allah ina andi fa inna allaha yalamu woma lilzalimina min ansar e jomiraɗo holli ɗo gorannam ko wiyete ganduɗa toñirɓe allah woppude jakkaɓe toñirɓe allah wadde goofi allah ɓe ɓe gala fofm ina walla ɓe min hakkita ɓe ñande darga hay goto dandataɓe lebte allah allah wi in tubtu sadaqati soon peññini sadakeji ɗi fa nicimma ya taari ɗum koye eski wonno sa feññini sadaka itti jakkama alimi ma yi jaraga goɗɗo no serama walla ɓurɗoma jawdi goɗɗo tawa ittetanoona sababu kanko no lima o rokka allah yi wo in tukfuha wa tuta al fuqara fawa hayrun lakum eyyi soon cuuɗi kadi gonnamo dokki miskinaɓe ɗum kadi ɓuuri moƴƴude ana won ɗum ɓuuri woɗɗitade yeengo wo yukaffiru ankum min sayyi'atikum ko noon kadi kanko allah gonnam o yaafo o momtaga mon ga bonɗi mon fof ubba ha gasa ko bannoɗon ko gueɗe bonɗe wonno allah wallahu bima taamaluna kala ko golla toon habir ko ƴellitiɗo omo andi omo humpiti eyyi eɗen ñaagui allah kala ko kalɗen hen hawre e sawabu yo allah rokkumen baraji kala kadi ko woni hen puujoje e trompe e wasde andude e perguitte eɗen mbiye yo allah yaafo perguitte men timmal ko allah woodani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.